Book 2 6 6 القراءة والكتابة Lukea ja kirjoittaa. أنا أقرأ. Minä luen. أنا أقرأ حرفاً. Minä luen yhden kirjaimen. أنا أقرأ كلمة. Minä luen yhden sanan. أنا أقرأ جملة. Minä luen yhden lauseen. أنا أقرأ خطابا. Minä luen yhden kirjeen. أنا أقرأ كتابا. Minä luen kirjaa. أنا أقرأ. Minä luen. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Sinä luet. هو يقرأ. Hän lukee. أنا أكتب. Minä kirjoitan. أكتب حرفا. Minä kirjoitan yhden kirjaimen. أكتب كلمة. Minä kirjoitan yhden sanan. أكتب جملة. Minä kirjoitan yhden lauseen. أكتب خطابا. Minä kirjoitan yhden kirjeen. أكتب كتابا. Minä kirjoitan yhden kirjan. أنا أكتب. Minä kirjoitan. أنت تكتب. أنت تكتبين. Sinä kirjoitat. هو يكتب. Hän kirjoittaa.